Yes! Nem fogsz találni, mert mindenki utálja őket! Az igazság, hogy a babavaszók magukat se szeretik. Miért? Mert babavaszók. Ilyen egyszerű az egész!